שיר מאוד עצוב, הנושא כזה כאוב. אם תשים תחבושת לא יעזור לך שנתיים. הגיבור של הסיפור, להגיד אותו אסור. נגלה רק שהשם שלו כמו אפרים. יום אביב בכפר קטן, ציפורים שרות בגן. נמלה עוברת אך המנגינה נשארת. בחצר נולד תינוק ומיד התחיל לצוק. לא קוראים לי פריים, שמי גוליית ולא אחרת. כל התנ"ך פחד ממנו כמו מפיל. גיבורים ברחו הביתה, לוחמים זיפו את הגיל. הם קראו לו השם מאשקלון. בגנון אמר שלום, ילדים עברו לדום. בן חמש הוא כבר הספיק להביא הביתה סלע. התאמן כל יום שעות ולהפריע לחיות. יש אומרים היה לו קול נמוך מים המלח. פחד ממנו כמו מפיל. גיבורים ברחו הביתה, לוחמים למדו חליל. הם קראו לו בשקט מרחוק. נקווה שגם הפעם הוא ישוב אותי נחמד. הנה בא אלינו, בא אלינו, גולי גולי יד. נקווה שלא ידרוך עליי, עשה אותי גבל. דוד מלך ישראל קם בבוקר לטייל. מרחוק רואה המון סואן צועק הצילו. בלי לחשוב יותר מיום התייצב על המקום. חוץ משני גמלים וגדי עוד לא ידעו אז מי הוא. שב אצלי על כף היד, ככה מדברים. שאל גוליית באשקלונית. דוד מלך התעצבן, ארוכת כתנגן. אבל לעברו ירק, קלה לו בול בפוני. קלה לו בול בפוני. כל התנ"ך אמר תודה והתרגש. אם תרצה להיות מלכנו תתקשר מחר. שוב אותי נחמד. הנה בא אלינו, בא אלינו, גולי גולי יד. מקווה שלא ידרוך עליי, עשה אותי גמל. מקווה שלא ידרוך עליי.